دغسی که رمضان سوک معلومی نوم د میاشت په حساب سره معلومی پل حج د حج روزی او شپی او میاشتی او د عمری اغام دی سر معلومی گی مزکا اللہ دی که کمی و زیادتی مقرر کو چپ دی سر معلومات آسان شی شرعی حساب دسپو میں دی قمری حساب چوتا ہوئی ولیس البرو بیانتات البیوت من ظهوریان څنګه چې دا سوالوم به فائدې دي چې دې کې څه څه مطلب دی چې میاشت کمیږي او زیاتیږي ته دې حکمت معلومول غواړي هغه یې موږ ته پوس کو چې دې کې چل څه دی چې دا میاشت څنګه کمشي کمشي کمشي بیا ورو پر کیږي پر کیږي چې دې کې څه چل دی اللہ جواب پا آغا طریقہ نہ دے ورکڑے جواب پا حکمت سر ورکڑے دے چکمی زیادے پرے دے اخو اللہ تا معلوم دا خدا تا پوسو کہ جدی کی فیدہ سا دا نفیدہ بیان کڑا چ معلومات دو وقتنو دو عبادتنو دو خلق یوب المینز کی خپل معاملاتو دا جی او دا غصی دا حج وغیرہ ولیس البر و ندر سنیکی بینتا تلویو تمن ظهوریا چرات لکوی کورنو تا دشاگانونا دیدل تذکو بھی چه ده حج نمر آوی از عربی او قیده و جاہلیت چه که حج بیکو احرام بے اتارو او ضرورت پہ پیدا شو کور تا دراتلو پہ احرام کی با پا دروازه نراتلو بلکه ده شاد غاڑی براوڑی دل یا براوڑی دل یا بے چنسو ریکلا دمرا تکلیف بیکاو تکا هر رسم کی تکلیفی کنا داولی پیرا مونگا پا احرام کیو مونگا پا کیو اپا دی دروازه بانی مونگا گنانگار تلی راغلیو نوست پی نشت لے حج کی با ہم فرق راش اللہ رب العزت دوالا خبر یوز اکڑی مطلب دا دے چی دا سوال ام غلط تے او دا عمل ام غلط تے سوال ام بی فیدی دی تساجت تے چی میں اشولی کمی گی او زیادی گی او دا عمل ام بی فیدی دی چی دا کور ترازی نو پا دروازہ نرازی نو دا شاد طرف نراولی اولٹا کار کے مطلب دا شو چې هر کار چې د شریعت خلافی نه اولټی هغه کې به نقصان نه بل څه نه نه د سنی کیو نه د ثواب چرات لکوي کورونو ته د شاګانو نه ولکن البر من التقام لیکن نیکی او لکه چې کور ته د شاد غاړي راځي دروازه پرې خودا پتق الله یریګه د الله نام لعلکم تفلحون څه مطلب پتق الله یریګه د الله نام رسمي او رواجی کارونه پرې ده یقینا کامیاب بشه داود علی حسی دا دغه مسله د قتال شروع ده نو دعوه ذکر کی دا قتال او دا غی دا پار شرطو نا بیانی قرآن کم جهاد او قتال ذکر کوي هغه ډیر مشروط او ډیر محدود دی. وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم, جنگ کوئ د الله په لار کې, فی سبیل الله, دا به کوم به شرط چې دا نینو هغه قتال نه دی. تکا نبی علیہ السلام نون تپوسونا شیو پا حدیث کے چنا حدنا یقاتلو, یو تن پا منکی دید پار جہاد کئی چخپل ازمکا واخلی, نبی علیہ السلام دا قتال نہ دے, دید پار جہاد کئی چی دے اسلی نوصل واخلی دا قتال نہ دے, دید پانا جہاد کی چی زمان نم شہرت حاصل شی ادا قتال نہ دے. وی قتال سشے وی ان یقاتلا لتکون کلمت اللہ ہی العلیا, دید پانا جہاد کی چی دا اللہ کی کلمہ بلند شی فی سبیل اللہ, نیو دا شرط شو. دویم اگا کسان سرا چیغیتا سرا جنگ کی, دا باکی شرط چیغی پہل کرے دے اگی مخ کی حملہ کرے دے نالب آسارا تا جنگ کے کہ اگی نئی کری نتا تا اجازت نشتا یو قاتلونکو. درم ولا تا تدو زیادے بنا کرویم, زیادے دادے چیغا خلق وجنین چیغی جنگ نشی کولے بڑاگان معشومان زنانا دغسی لیونی تر دې پوري چې دغه قوم په خپل خیال کې جکم راهبان عالمان بزرګانی هغه تمام سنوي ولا تعتذو, بشک الله محبت نکي د زیاتی کوونکو سره, وقتلوهم قتل کې دي لرا حيث زقبتمهم, کم دې چې عموم دې لرا هر دې کې جی نو قتل کې ہے حيث ثقبتموهم, دا اگر که عام ښکاری ولیک نور آیاتونو سره د دې تخصیص شوی دی. کدا آیات ته یا اج وقاتلوا المشرکین کافتن, هغه عام خو تخصیص پکښتا چې په حرم کې به سره جنگ نه کوي, هغه ته نه خاص شوی دی کنه. واخرجوهم ابا سیدی لران من حیث واخرجوکم, داغی مکینا چه تاسو یہ شلی لیے سنگے تاسو سرکڑی دینو آغا سوا سروکے من حیثو نو حیثو تشبیحی دی آغا سی شلل لکا تاسو یہ شلی لیے یا حیثو مکانی دی داغا زین حرم او یا حیثو تعلیلی دے ولی او شلو زکا چه تاسو شلو لیے کنا. قرآن خود دی اجازت کرے دے چه فاتدو بمثل معتدا والفتنة اشد من القتل, کسو کوئی چه دا قتل خوم جرم دے گناہ کبیر دے نو ولی دا مسلمانان کئی, جواب دا دے چه دا دید پار کئی چه پا دی سر لویا بلا لرکی گی, چه لویا بلا پی لرکی گی نو دا جائز شو اغا شرک دی والفتنتو او شرک چه دی دیر سخت دی دا قتلنا نو دا دی دی لرکولو دا پارا اللہ قتل جائز کن. دا غایت تی ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام, جنگ مکوی کافرانو سر دا مسجد حرام پخواکیم حتا یقاتلوکم فیه, هون کچر دی جنگ کئی پکے او خیال نساتی نتازو جواب ورکولشے حتا یقاتلوکم فیه, دخپلزان دفاع کولشے خوا. فین قاتلوکم کدیتا اس طرح جنگ کو پدی حرم کے فقتلوهم, نقتل کے دی لرا بیاتا اس تا اجازت تے کذالک جزاء الکافرین دغه سوی سزا د کافرانو پیننتا کچری دی مشرکان او توبه وستا د خپل شرک نه پین الله غفور رحیم نبی شک الله بخشش کون کده مهربان ترغیبات تھی الله ای مومنان چې جنگ کوي خپل سو زده او عناد یې نشتا دا صرف د الله رضا ته پاره او کله چې غیر شرک نه توبه او باسی نو بس ارزه ختم شو الله به تو معفیو کی بخنو کی وقاتلهم حتى لا تكون فتنه دې ځکه بیا مقرر کو چې غایه خی کنه ته شریعت د هر یو حکم انتها شتا نو د قتال انتها صدا حتى لا تكون فتنه چې دنیا نه شرک لري شي جنگ کوي دې سره تر دې پورې چې پات نشي شرک په دنیا کې وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ او دین چې ستوي ا خالص د الله شي دا عبادت دي چې بل چانم پکې نه وي بدني دي او کمالي دي صرف د الله نوم یې پکې کاغه فریادونه دي او عاجزي ده او سوالونه دي چې بل چانم پکې نه یا الله غیر اللہ پاکی نئی کنا یکون الدین للہ چه تعظیم عرض ہے که دا اللہ کیگی بس چه تعظیم دا غیر اللہ نکیگی چه بس صرف پجومات کی دا اللہ عبادتی و بندگی و تعظیم دی او چه بارشی نبیائی دا غیر اللہ تعظیمی درگاو ندی مزارات دی گمبتو ندی مناری دی او دا غیر اللہ تعظیم پاکی شورو دی ندا خود دین ټول د الله نشکنه خو یکون الدین لله تعظیم صرف د الله وکي د الله د نوم وکي د الله د دین وکيږي د الله د کتاب وکيږي نه بدل بل کتاب تعظیمی نه بدل بل قانون تعظیمی دا مطلب دا څه خو نشي کېږي چې دنیا نه بالکل شرک روک شي تاونه شي کې نو لا تكون فتنه سما معنا دا ده چې د شرک زور ختم شي چې زور یې وبشي چې کوم شي زور ختم شي نه پني شي صاحب شي د دې چې وی چې کله ادم ندا معنا هغه جماعت یې په دنیا کې حضور ختم شوی نه پلانې جماعت کله ادم وجدا شرک کل ادم شنو بیا اجت نشته بیا لا تكون فتنه د حجاج په وخت کې جنگونو د مسلمانانو راغه عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ته وي ځکه هغه ور پسې مونږ کو حجاج که ظالمو کارنګ او مسلمان هو کنه موحد خو کنه ناغو عبد الله ابن عمر تا وګوره قران کې ویلي چې وقاتلوا حتى لا تكون فتنه او ته په jihad کې سناخلي عبد الله ابن عمر وتوي چې قد قاتلنا حتى لم تكن فتنه موږ jihadونه وکړو شرک ختم شو وانتم تقاتلون حتى تكون فتنه اتا سعودي د پاره جنگ کوي چې فتنه جوړ شي مونږ خو دې پاره نه کوو هغه ته اوس نه شو ویل نړۍ خلک د دې پاره جنگ کوي حتى تكون فتنه چې فتنه جوړ شي شرک جوړ شي دنیا کې او ته پیننتا او کتوبه ویستاد شرک نه فلا عدوانا بیا بنی زیاته الا علی الظالمین مگر پا خلقو چې بیا هم ظلم کوي عناد کوي الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص میاشت د عزت چې دی په بدل د میاشتو د عزت کې دی او څومره سیدونه د عزت چې دی اټول د بدلی دی نو تفسیر کې قران څه مطلب د عزت میاشتې سلور دی په دولو سو میاشتو کې نو چې دی کې کافران جنگ نه کوي تاسو مکه وای چری عزت سادی تاسو به هم ساته او کاری جنگ کوي او انتظار کو چې ورګه د عزت میاشتې راشي نو موږ به په دې حمله کوو ادي خو به قدر او عزت کوي نه به کوي نو حکم راوي چې ولې ونه کوي دا خو د بدلی خبره ده چری په تاسو باندې حمله کوي تاسو به هم کوئ کاغه میاشتې دي کاغه د حرم محترم دي هر څومره چې دي کروازی دی بازی نتازو بد آگے خیال ساتھ ہے خوچی اغین ساتھی نتازتو ہمی جازت تے ندے تفصیل لے فمانی تدا علیکم اگا سوک چیزی آتے کئی پتازو باندی اپدیمی آشتو کی فاتدو علیم مشاکلت تے سزا ولور کے کن جواب ولور کے خیال بساتے بمثل ما تدا علیکم پا اغا اندازہ چو سمرا زیادتے پتاسو کردے کستاسو نے یوتن قتل کردی یوت قتل کے کستاسو نے مال اغسطی نو مال تواخ لے ہو بمثل ما آتا دا دیکھے بڑی خیال ساتھ ہے مثل یہ ویلے دے گردہ سے آیت سورہ نحل کی مراغلے ہو چو این عاقبتم فعاقبو بمثل ما عوقبتم بی ولئن صبرتم يا وسرويل ودلتهونی اخذ مسلمانانو خبره وا چې مسلمانان خپل مینز کې یو بل باندې زیاتې یو کی ویلو چې اجازه شته ده ها که صبر کوي ډیرو چې ته خبره ادا ده خو د مشرکانو خبره اخی ته صبر نه کوي څوک واتقوا الله ويريګه الله نعلمو پوشم ان الله مع المتقين چې به شک الله مرګره د متقینو د موحدینو دی نو یریګه ما الله ستاسو رمددګار د قتال سره انفاق خامخای دغه جهاد به د دین کیږي نه نه انفاق ذکر کوي وان بقو بی ذبیل الله او مال خرج کړه د الله په لار کې او جهاد اگر درجات د دی دی چې یو یو روپه دا غینه کرولونه جوړیږي ادا راځه ولا تلقوا بايديكم الى التعلق مغرضه خپل ځانونه په خپل لاسونو هلاکت ته معنا دا وا چې انفاق نه کوي ځان به هلاکت ته ورځوینو چې مال لې نو جهاد بسنګ کی وصله بدا کم زین رازی راشن بدا کم زین رازی دسوره لے انتظام بسنگ کی اوخان بنی اسونا بنی دشمن تباسان شینا زین دخپ اللہ سا علاکت تاو ورداؤ یو دا مطلب بلدہ دے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہوئی چمونگ اوزل جہاد کی مصروفو نظمونگی عمرگری تجاوی چیا زبیرو رضی اللہ عنہ یا ابو عبید ابن جراحو چگو را تاسو با پخوان یو فدائی حملہ کولا اوس نکویں سنگا دشمن با صفونا جوڑ کلو تیار رڈی عدل تک به اوتن ور خلاص شو ویدا سپونه ول روانو ما د دې منسکی کزو بیر ابن عوام بو حکابو او بيد بو کس حضرت طلحه بو دا کسان نو د دې غالي بیت نسو سلور پینځه کسان والاو بیا دا آغی غالی از آغی با تاڑو توراو نرسیدا مدیوی چیر تاسو بیا آغا سی نابو عبید ور اخلاس سو مشر سپینگیر سڑی ور اخلاس سو دشمن پا صفونو بانده ور آغی ادیوی یرا بیانشی رات لی دیکھو با کسام ور ڈوب شو اسونه هم د دې عادت وکنه غي وټو پونه والو غي خپل بنده گزار تنه پرې خو دو بیا د هغه غاړه پر هغه دشمنان اسفونه ټول تاس نس کړو بل جوړ شو ابو عبیده راغی روغ موټو رضی الله عنه دلته چاوي ویره دا خو الله مې نکړي چې ولا تلقو به دې کومه لتهلوکا ځان په زور هلاکت ته مغور زوي حضرت حذیفہ پاسی دو وی دا دی تپو زمانہ کوا دا دی آیت مانا ما تا معلوم دا وی دا خو یو وقت کی جنگ موقوف شو سمودا نمونگا دی خپلو باغونو تلالو چیر دیر وقت شوی دی دا باغونو دیر قیمتی دی کجو رو چی صفائیو کو دو بو انتظامیو کو کنا وی دا آیت نازل شو چی خوا دا خپلو زان لاس زان حلاکت تغردوی زمیداریم شو روکړه تخرو د غوانو په لکه پسې شوې حدیث کې راځي مغور زوی په خپل لاسونو سره خپل ځان هلاکت ته د جهاد سلسله مپرې ده دنیا ته رغبت مو پیدا کوي ته ګوره حدیث کې راغلی ولي کدا کارو موکو نو خدای به در باندې داسې ذلت راولي چې هغه ذلت په بیان لري کی کړ ناو سګورا ذلت دا ذلت لري کی اس حل یې نشته دا د ډیر وخت نشورو شوې دا ذلت چې کله د جهاد سلسله موقوف شوې واحسنوا او ډیر اخلاص کوئ په جهاد کې هم اخلاص کوئ په انفاق کې هم اخلاص کوئ خبره د اخلاص ته ها یو دا معنا بیشک اللہ محبت کی دو محسنین و سران دیم و احسنو یو بل سر اخلاص کوئے یو بل تگور ہے کنے چکم مرگر کمزوری چا سر دی یو شی کمی دو بل شی کمی نو دیتا فکر کوئے کنے مرگر دن خراب نشی چا سر و مالیو چا سر بنی دادلو احسان پا مسئلہ دی جہاد کی مسئلہ د حج او د عمره ذکر کئ ولی زکه چې یو بل سره ډیر مناسبت ده د حج او د جهاد دغه په جهاد کې هم انسان ځان نشي پورا کول نه په جامه نه په پیزار نه د ځان سمبالخ کول شي چوره غزان صفا کمالو کوټی دا وختصم کماو دا نه نشي کول یا ما سمایه کنی سما که پیزار یو کنی خمندی باوی او حجم دغا سیده الحج العج والسج حدیث کی رازی حج خو چغی دیو وینی تو یو قربانی کول دیو تو دیکیم انسان دخپل زان سنبالختا نسمیگی توافو ندی سائدہ صفا مروہ او بیا عرفات تتلل دیو تغسی بیارا تلل دیو او انسان پل زان نشی سپا کولو سوچی احرام یا نی پرانستے نو دا حج و دا جہاد یو بل ذرا دیر نزدی تعلقو نو مسئلہ دا حج و دا عمری پاکی ذکر آوڑا یوا دو امددی دا پارا چکو رئی پا جہاد کے فتح علکی گی چون با جہاد کے اوم با سوال کے نو سوال خو حجر اسود سره قبليږي بیت الله ملتزم سره قبليږي د عرفات په ډیره باندې قبليږي نو دغه ځینو کې سوال پکار دی چې الله فتح او څنګه یې سره د جهاد په مسله کې راوړو واتم الحج والعمره لله کله چې شروع وکړه نو پوره کې حج او عمره خاص د الله رضا لپاره دی باندې اشکالو چې کوم خلق عمرې ته واجب نه وي نو اتمو خو امر دی، امر د وجوب د پار راځي. دا خو پاغي حجت جوړ شو، امام ابو حنیفه ته چل جوړ کړی ښا هغه د خدای بنده د الفاظو ته حکومت لکوټی فکر کوا افلا تدبرون القران چې اتمو یې ویل اتمام هغه ته وی چې انسان احرام اتړي شروع کی ابتداو کی نو چې وی تاله هو بیا که سنت نو واجب شو که نفل نو واجب شو کار سو نو واجب شو ځکه چې پنیت سره شی واجبې کنه لازم النفل بالشروع دغه قاعده لاندې ده نو اتمو تو ګورا تمام پتا باندې واجب شو کنه ابتداء نه دا ویل ښا پورک حج او عمره وللہ هر عبادت کې توحید دی نو له عبادت څخه اوس د دې اقسام شروع کړي لړمبه حکم پکې د محصر دی محصر هغه حاجی ته وی چې هغه احرام وتاړو روان شو خو په لار کې وته حادثه پیښه شو یا دشمن اونیو نوست خواه آغا حج نشی کولی یا بیمار شو چه حج تنا پاتی شو سنور سا عوارز پیخ شو حج تنا پاتی شو دتا محصر وی خواه حج خو تنا پاتی شا خو با کئی مخی کالا ارکلی چه کئی کنا خضاب را گرزی خوصو چه ده دا احرام پرانزی نو ده دیل گوتی نشی ورولی دیوالا گوتی وروڑی چمخ کی او قربانی ولی گی حرام تا او غال تا که علال شی زبح شی نباز دیو بیا حرام پرانز نشی پرانز سو پور جاگر سیدلی نی حرام تا نو دی نی حرام پرانز تیشی نو اختول گوتی وروڑی شی نو داس نور آتیل و آتر وغیر لگولی شی اگا پی بندی کنا چې کله اورسي بس دی بیا دی له به حکم شو زم دا دی چې قرباني ولي غلا قرباني چې رسي نو کم از کم درې سلور پنځه شپږ ورځې پکی کنه اته دورا صبر نشي کولې تنگ دی د خپل خیرونه د خپل دینه تنگ د سپګونه نو رسی دلیو دو صفائی اکڑا نو بل دم پی راوی یا بل قربانی لیگی یا دری روز روجی نیسی یا شپک تن ملی تاولی صبر اونکو دو تا وانه زان لاؤکڑا قربانی ملیگلی واغلا رسی دلی نو ادو گرزاد مجبوری نار سکیگی نو صحابیو کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ اگر تا نبی علیہ السلام چیو کہا تو نو تیوی چی ایو زی کا ہوا امو کا تجور دیکھ پلو گڑو بیزو ڈیر تانکڑے پدی مخدرہ روانی دی وی آو وی زس پائیو کا دیتا سو ٹنگی دیش نو اگر وقت دا سو نو وہ سوچی لے چرتا سو کیا وہ عمومی نو بس نا وخت ای په چاله پلان نه راولاله دی اغي و پدې مخرا روانه تکد میګو نبی علیہ السلام ورته وی چې ایو زی کا هوا موکا نو یو طالب عبارت وی نو ایو زی کا هو امکا دی له عبارت نو نو دا داغی حکم دا محصر که بند کلی شوی پلار کې دا حج نا او حج دا نا پاتی شو سکالی نو تا چیزان دا احرام نا کلاوین و فمسته سر من الحدیو لازم ده په باندې یو اسانه قرباني ګډه بيزه ولا تحلقوا رؤوسكم نمخره مکلوه سرنخ پل حتا يبلغ الهدي محلا ترغه پوری چورسی هغه قربانی زید حلالی تا چمناده دل تورسی ګره هل ته چرسی خډیر وخت په فمن کان منکم مریضن هغه څوک چې پتا سو کې بیمار وی دا بکیوم یو خبره او به اعظم من راسه یا دت ضرر وی د خپل سر نه دا یا دی ښا دام ضرر کراغلی ښا کل ما یؤذن المؤمن حدیث کراغلی وکن نو صبره ونکړې شو نو مخکې مخکې صفایي او کلاو قربانی لانه درسه دلی نو جرم شو نو ففدیه فعلیه پس په باندې بل فدیه رااله د تفسیر دی من سیام تری روز روجی بنیسی او صدقه نیا بخیرات که اشپکت نه به مړی او نسوک یا به قربانی کوي د دغه په شانتی بلې ور پسی ولېږي ګوره قرانم به د حدیث نه نزدکیږي داغه حدیث کې راغلی چې فدیه څه شی دی نو سیامن سره درې او صدقه تن سره شپګو دا دغه محصر خبر اخلاص شو ها نو اوس هغه حاجی دی چې اورسید په خیر خیریت سره او د بهر نه راغلی دی د دې ملک نه د انډیا نه د افغانستان نه د بهر ملکونو نه راغلی دی نو داغه د پاره تمتع بهتر ده تمتع تمتو څه ته وي هغه چې نیت تړي دلته په ایرپورټ کې نو صرف د عمرې نیت وکړي لنګ به وي درکا ته به وکړي او وي چې الله مې نیوري د عمره ته الله زه صرف د عمرې نیت کوم نو به په احرام کې چې لاړ شي او مکه معظمه ته ورسي نور بشی نو عمره باو کی آسانا بس و توافا باو کی دبیت اللہ نا بیا با دورکاتا نفلو کی ابیا خواکی و سر صفا مروازا ناغین با وزل چکریو لگی بس عمره خلاص شو بیا با احرام پرانزی سر با اخری ادغا سی جامی با واچی نو چې د حج تر ورځې پورې ارسم را وخت نو بس ډیره फायदा به واخلي طوافونه وي طوافونه وي او بلډینګ تبارو راضی نه ځکه هغه خوشپار وځ کولاوي نو سمره फायदा وکړه بیا چې کله اتم ورځ نو احرام به د حج د پاره وتړي دا هغه وخت نه نوې او دا حج احکام با شروع کی دیتا تمتعوی دا اولادا زکر نبی علیہ السلام راتو حجلا نو اغزان سر قربانی را روانی کلی دا اغزینا اچھی قربانی دی را روان کلی نو تب یا تمتع نشی کلی تو پاگی حرام کیی او یی بچی سو دی پی حج نی کلی نو اغزان دیر دا سوی چلو استقبلتو من امری مستدبرتو لما سقط الهدیه کزو خبر وی داغی کارنا لو استقبلتو من امری مستدبرتو کما تا درستو کار علم وی مخی مخی نما با قربانه نوی رانی علی گلی اما با قلو مرگرو سر یوشان تی تمتع کلی وی دکا نور صحابو سر قربانه نوی ناغی تمتع کلی نبی علیہ السلام بداوی اچی دوالا پا یونیتی نو اغیطا قیران وی فمن تمتا فیضا امنتم کل چورسی دے فا امن باندی حج تا فمن تمتا بالعمرتی للحج اگا چاچی فیضا واغستا پا عمری سران تر حج تر روز پوری فیضا واغستا توافنے پا کی اکلو منزونه پکې وکړو فماسته سره من الهدی او لازم دی په دبان دی وسانه قربانی د اختر پرواز دا به لازم دی چې حج عمره سو کوي که په یو نیت کوي چې قران دی که په جدا جدا نیت کوي چې تمتع ده نو په دبان دی قربانی لازم ده اسوک چې صرف حج کوي هغه باندې نشتا هغه عرب دی عرب صرف حج کوي عمره خو هغه روح کوي باقی قربانی لازم نده کنخا فملم یجد اغا سوک چی نمومی طاقت ده قربانی عمره و مکلا حجم دوارو نیتی اکڑه ده کنا لیکن پوش پزان چی ما سر او پیسی میسی نشتا بزان میرا رسول ده انور خیر خیریت ده پو بای پزان با پوی کنا ناغا بدا سیو کی چدری روزی با دغا اونیسی ویچ آخری یوم الترویی اتم اروز فلک آغا با شروع کی پینزما شپگما وما ایا شپگما وما اتم دغا دری روزی اول روزی بیا چی کل پاریغشی نو او با نیسی نو لس روزی داد قربانه پا زیبان دی فدر لازم شو اگر سوک چه نمومی طاقت فسیام و سلاست ایام فعلیه پدبان دی لازم دی دری روز روجی فی الحج پدغا حج کے دن چه اخیری بی یوم الترویہ اتم اروزی چه باقی دی دا حج دا پارا بیا نیت تڑی کنا و سبات ان اوروز نور اذا رجاتم کلج تاس فارغ شئیں یو دا مانا امام شافی دا مانا کی اذا رجعتم کلی چکلی تو واپس راشه وی کلی کی به ونی سی تلک عشرتن کاملا دا لس ورځی پوره شوی کنه دری او و لس ورځی شو دا غچا د پاره چې د قربانه طاقت نه کیدنو ذالک دا حکم د قربانه چې دی لمن لم یکن اهلو حاضر المسجد الحرام دا غ بارانی خلقو د پاره دی چې نوې کور داغو د مسجد حرام سره مکی کې نو سي د مکی سره نه ني د بار نه راغلي ناغه د پاره د احکام دي چې یا به قرباني کوي آیا به الله سره روزي ني سينو واتقوا الله يريه دلانا وعلموا ان الله شديد العقاب چې الله ډېر سخت عذاب والي دي کې په دې احکامو کې نقصان وکړي اوس د حج نور احکام بیاني دنه چری ته پابندې وي راول خو د نیت وخی یو سره نیت د حج د کم وخت نه کول شي بیا ور پسې پابندې ذکر کوي چې قرآن کې راغلي چې حدیث کې راغلي الحج اشهر معلومات وخت د نیت د حج چې هغه میاشت معلومې دي لس ورځې دو میاشتې دي جمع وی خو جمع قلت وی کنه اشهر ها دلو کی اختر میاشو شوال دخالی میاشو ذوالقعد او ذوالحج دغا لس رضی دقا دا نیت وقت دی کیو سلی پا دی که هر وقت نیت دا حج کی نو کولی شی دلو کی اختر دا میاش تی او احکام خو په لګ ورځو کې ادا کیږي او سور ورځې دي دا احکام خبره نه کو د نیت خبره کو نو الحج سمانا وخت د نیت د حج دې غمیاشت معلومی دي فمن فرض فین الحج غچا چې لازم کو په دې میاشتو کې په ځان باندې حج چې نیت یو کو احرام او تاړو نو دا پابنده وکي فلا رفسا نبی ملاوی دل تقبل اهل سره ولا فسوق او نبی کنزل بدر دی خپل مرګرو سره شور زوګ دا ونه ولا جدال فی الحج او نشتره جنگ جګړې په حج کې ډیر خیال وساتی کو مطلب دا چې نبی خپل مرګرو سره انبال تکې د حاجیانو سره نه داوی عربو دکاندارانو سره چې دا ولې په سو دی راکدا وای او جنگ جګړه جوړه نزین وزان سازی حج بده خراب شو دغه سی حدیث کې دارا غلی دی چې ګندلې جامه بناچې سر باندې پټې نارینه د پاره دی او دغه سی تیل باندې لګې اتر باندې لګې ویخته د نه چې تپرې نوځي یا د ګیر نه یا د سر نه ډیر خیال کا سن سر مانګز کې اګیره مانګز کې ډیر وخت وسره وځي حج باندې خراب شي نہ دینه وړي خیال ساتي ګندلې جامه دي ته وي چې هغه په بدن اسنه ټینګي به د ګندلونه کمیسیو پرتوکشو بنین شو دا ها یو ته چې کوم لنګ وای نو کته وای چې را دی لنګ کې هم دا مورګي ولا ماتي کړی دیو او ماشيني په ګرځولې خیر دی هغه ګندلې نه دمراد اخو دې لپاره نه د ګندلې چې ستا په بدن باندې ټینګ شي نه اخو احرام دې لنګ دې دغه پولیس کی ملیس کی کوله مات کړی نو خیر هغه ته ګندلې نشي ویل نه دا پابندې دي پکې اما تفعلوا من خير اغا چې کوي س عمل يعلمه الله فلا باغي باندې خپويږي حج او عبادت ته او پدې کې ډېر رسمونه ریواجونه په هغه وخت کې را دن نشيو دومره خو نو لکه دا اوس چی دي دا خو لا بل شانت حال لخه علامه وی چې اگر گویم مسلمانم بل ارزم کبینم مشکلات لا اله رام مسلمان ویل ځان ته ډېر ګران دي ها اغه واخ کې سره سمو نو رسم یو داو چې د یمن خلق برات له حج له نو ځان سره وې سشې نه راوسته فشتور چا به او ته وی چې ګور ورځ ډیری دی او څه خواخ لې کنه بنا نحن المتوکلون فلا توکل دا هغه واخ کې پیدا شو په یمن کې نو نو چې را بل اوږي بشو نو بیا به یو تلاس نیولې او بل تلاس نیولې نو لارت کی پاغی باندې ښا وتزودو او ځان سره تو خواخلې چې حج لزه نو ځان سره تو خواخلې د دې لک سفر نو یو خو بل ته سوال نه کوي بچ بشه بل دادا چې عادت بشه بیا باغې د لوی سفر د پاروم تو خ جوړاوي دا ټول لاغې د پاره تیارې دي ښا نو وی فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى آخرت ته خبر لاړه بهتره توخه التقوا اخو ایمان دې خدایي لوی سفر د پاره متزودو کې دواړه راوستو د حج توخه او د آخرت توخه زاد المعاد ابن قیم کتاب لیکل دې زاد المعاد نو ځکه وې ښه بهتره توخه د آخرت یا بهتره تو خدا دا چیزان بچ که دا سوال نام نو که حج تا دغا سلالی نوم گردی و خلقو بازی سوالو نبکه او که آخرت تا لالی نو هل تبم یو تاوی بل تاوی نا پسوال کی سوال پو بوجران دا گردی واتقونی اللہوی زمان یریگی یا اولی الالباب ای اقل مندو دا یورا سمودی یمنیانو خوا دویم حج لبا خلق لانو نو دین و ایزان دیده نسوولو زان سرا چل تکی با نپیدا کی دو کنا جوار بے وولو اگر با عربو تناشناخ کاری دو نو که کلو با لطا پا زر روپے ورکولو نم بے غصت نیر پیسی ہوگا تلی گورا زان سر ایداس سشی وولو یا بے زان سر سو مشین ری وولا نو چې د حج ورځ باندې وکنه حج ورځ خو ډیر نو التبه ماشینو لګاو نو چا کوانتی روا چړې تی روا راکا پیسې په یو ریال باندې ډیر پیسې جمع کړې ښا یا وې ځان سره چاړو کنچیو منګز وړا نو التبه خلق له سرو نخرل هغه پر ریال باندې نو چرته څوک صوفی او شیخ به پیښ شنو هغه ته وی وستا حج نکیږي ولی به ته مزدورې دراغله دش به علم شیخ دغه ته وی ښه نو الله وی شکر نو باسي چې مې حج کو او مې ځان له حلال رزق او ګټه دوه فائدې وکړي اته وی ګناه وک نه لیس علیکم جناح نشته تاسو باندې اس ګناه ان تبتغوا فضلا من ربكم کتلبو که دو حلال رزق و دو خپل ربنا دیکی گناه نشتا لا چاوی بل رسم چه عرب بکل را کس شده عرفاتنا دا اختر پشپا مزدلفه که بشپا تیرولا نو ذکر بینکو کسی بے کولی دو پخوانو مشران و آباو اجدادو نو باغیرت کئی کلا چرا کسی تاسو دا عرفات غرن فذکر اللہ نو ذکر کوئی دا اللہ اند المشعر الحرام دا غی میدان عزتمن سرا چی مزدلف دا وذکروه کما حداکم ذکر یاغسی کوئی سنگ چی اللہ تاس تا ہدایت کردے کانا دعا گانی دی کلمی دی آیاتون دی دا غوائے بس چی قرآن دا تسوم را یادی کانا نبل ذکر تاجت نشتا وَإِن كُنْتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اگر کوئی تاسو مخک مخک ده دینا گمراهان دا بل رسمو پکی بل رسمو گوره دا قریشو قریش با دا منانا پا لنتلو عرفات تا گوره ولی عرفات دا حرم نبار ده ناغیوی مونگا معزز خلقیو مونگا عرفات تا نخیجو مونگا دا حرم خلق یو دا حرم نبار نزو نو دا منا ناو بار نو تو عرفات تبا نخاتو چه عرفات تبا نخی جنو حج دی سنگو شو چه نبی علیہ السلام وی الحج و عرفا حج حو عرفا دا سم افیدو من حیث و افادو الناسو بیا واو رہے سم تراخی ذکر دیسر بیا داوم واورې چې را کوزیږي اے قریشو دا عرفات نه چې را کوزیږي نور خلق واستغفر الله کومه کنيتلی الله نه بخنو غو ګرام کړو بشک الله بخون کې مهربان پیدا قضیتم مناسککم کلا چې پرکړه تاسو احکام د حج عرفات تلاړې مختلفه کې مشپتی راکړه او بیا سار مال وختي مینا تراله د غټ شیطان د پاره غټ شیطان سار مالولی د اختر پرز باندې دغه د اختر د مانځ په ځای باندې قائم دی ځکه چې د اختر مون نه پچی د غټ شیطان ولی د اختر مون شي نو بیا راشه واپسو اخپلی خیمی تا نو قربانیو که نو چه قربانیو که نو با سوز حرام پرانده او سرون اخره او سپاییو که او دغس گندلی جامی واغنده نو زی و سو بیت اللہ تا اخیری تواف توافی زیارت فرض ده دغا بکاوه نو بس چیغاو که نو احکام خلاص شو قضویتم مناسک کم اوس خو ورپسې یو لسمه ده دو لسمه دیار لسمه دا درې روز به شیطانانو ته دیره په مینا کې نماز پخین نمانده نه پس به زه مینا ته او دا شیطانان به درې واړولې نو دې ته ذکر د الله ویلي ولې هر کاڼي سره بوی چې الله اکبر د چڼي عمر کاڼي او په تینګلې به ولي او وی بچ الله اکبر دایا کله چې ګورکه احکام د حج او فذكر الله نو ذکر کوي د الله ډیر په اخلاص سره ک ذکر کوم اباکم څنګه چې تاسو به ذکر کوو د خپل پلارانو نیکیانو او شد ذکر بلکې زیات دا وینا الله به ډیر ډیر یادوي ولي دې عربو با ذکر کو دا دے خلو مشرانو کنا نلاوی چې زما ذکر بداسې کوي لکه د مشرانو ذکر چې باکاو نو مشرانو خو مشرکانو نلا د خپل تشبیه د ذکر تشبیه د هغه سره ورکړه نو آیات کې اشکال وګوره څوک چې وی چې او دغه مشران یادی نو مطلب ته نه اخلاص دی چې تاسو به خپل مشرانو سمره په ځل کې عزت ساتو کچا به اسې نوم واغستو کنه اسبه یو سره ونوي چې سید وغیرہ تاسو به خپه شوي دغه سي احترام به الله ساته کنه یو دمانه به مطلب ک ذکر کوم ابا کوم دمانه چې لکه ماشوم سوکرا گیر کی ناغبل سوک پیجنی خو ابا و امہ پیجنی کنا چیا ابا یا امہ چگی کی دا پریشانے پو وقت کی ماشوم مور اپلار تا چگا ہوئی اللہ وی تاسو با امہ تا دغا سی چگا ہوئی لکا پو خواچی با امہ ماشوم والی کی ابا و امہ یادول دریم ار سړی دا شوق ساتي چې ما خپل مشران په دنیا کې مشهور کړي چې په ملکونو کې پیژندې شوی دا یو شوق نه ښه نه لای ما مشهور کګنه تعالی مور او پلار سکړي دي چې ته وېده به تر انډیا پورې او تر عرب پورې او تر دغه پورې خپل مشران مشهور کوما ها نه لای دا زما حق دی ښه تاستا دا مورو پلار حق نده ذکر کہو ویاد کہو بیان کہ اللہ سنجی تاسو بیانو لخپل مشران او دام یو شوقو بلکہ ذکر دا اللہ بدا غینام زیادی نوست تقسیم کئی انو مطلب داو چی دا خدا آغی وقت رسمونا رواجو نوخا پا حج کی دن نشویو نا اللہ صفائیو کلکانا او د دې وخت رسمونه ریواجونه وګورم ها نو لومبه رسم خدای چې لکه زه چې ځکنه سلام پلانې حج روان دي چې لول شو مبارکي ولا ورکو حج لانه دې کړې ښا نو بس کټونه وې چولی اخلق برازي اوهو اچی مالداری ناغاو پاکی ساروی علال که دیگو نو باندی که دا سکی دا کار خو جاہیلیت کم نو شوی بیا چیزی ناری او باوتوی چی دا مدینی پا سرکار باندی زما سلام وایا دی مدینی تا دی که مکی تا دی حلق ندی خبر چی حج سشی دی سشی ندی د دې دا یقین دی چې دا خلق چې حج لذی دا مدینه تزیو په نبی له سلام باندې سلام کوي او هغه اوریو کنه جواب ولو دا حج دی ښا نور سنشته حج دی د دې ظالمانو دا حج دی نو حجان ته دا تعلیم ورکي په دې باندې حکومت نه تنخواګانې اخلي چې دې حجانو تربیت کوي تربیت یې سره کوي غلط دا تخوی گورت دا نم و تناخ دی چه بیت اللہ تلرشنو لوم بے سوال بکلہ کئے دا تناخ تواب بدا کم زین شورو کئے و کم زین بے ختمے چه تواب کئنو سبا وائی کن غلی بزیرا دی لیکن پا دیئے پوکا کن چه تواب ہوکی نو بیا با مدورکاتا کم زین کئے بیا بسائی چی شورو کینو دا کم دینا بے شورو کینو دا صفانا مروہ پوری ابیا دا مروانا صفا پوری سورا چکری بلا گئی دا دتا دا تعلیم ورکول بکار دی ناغیو تا دغا تعلیم ورکی دا مدینی پا سرکاروی زما سلام وایا سو کولا خطولی کے نم چی دا نم و تواخل جدا کراچے کی او سڑے ہو انو آغما تا دا سلام خواہ ال تک بیا سکی نو تاسو بکی چې پیغمبر هغه کور کم دی او چې پیدا شوی ها او پیغمبر چې کوم ځای کې ناس تکړه و هغه کوم ځای کې و اده برکت هغه خاور کوم ځای کې ده اچ بیا راځینو وخت به وخی چې پلانې ورځ بزه د جهاز نه کوزیږم نو ایرپورټ ډک شي یا خدای هر چا ګاډی راوستي څوک پکې خپه شي څوک خوشاله شي ادا خلق تنه چا پیریږي اتاویږي بیا خدای دا څه دي اذل تبیا خلق ناشتی او دی ګونه پخیږي ډوډۍ دا رسمونه نرد کیږي دا عبادت پځای کیږي نه دا چې پځای کیږي نو پسونه کاله او پلګي دلی ښا فمن الناس بعض خلقنا چې حج لتلې من یقول اعسق دی چې وایي په دعا کې ربنا اتنا فی الدنيا اے رب زستانه د دنیا سوال کوما دلته چې راغلم دی پاک زیتا نو بس صرف د دنیا سوال کوما اخرت ما ته آسان دی خو فی الدنیا ښا دنیا راکا د دنیا سوال کوما آو چې حال می خوشي بچی می خوشي هر یو لخپل خپل کار پیدا شي دلته مونږ وګیغه مختلفه کې یو کوټی والو کلی د جیب نه خو پته لګی کنه هغه ټولش په دا سوال کوم یا الله پلانې زی می پځای کی ته ول کاروبار وګوري یا الله ټولش په پدې لګیا او مالو فی الاخرت من خلاق الله وی د پاره اخرت کې برخه نشته په خپلې وی چې دنیا غواړم دویم قسم حاجی ومنهم من یقول بعض یوسف دی چې وایي په دعا کې ربنا اتنا فی الدنیا حسنتا اے رب راکی مونږ لرا په دې دنیا کې حسنا حسنا سو حلال مال راکی دوم حسنا ذکر او پاکا پرزگارا او تابدارا خزرا کی دم حسنا دکن او کور را کی چٹول ضرورتنو میں پکی پورا کی گی حسنا او نیک اولاد را کی دم حسنا دکن خوا چیز ما در رضائی استاد رضائی فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا و پا آخرت کی داغی بدل را کی جنت را کی وقنا عذاب النار بچ کے منگ عذاب دورنا داخل خلق دی اولائی کا دا کسان چیدی لهم نصیبم مما کسبو دید پارا برخشتا داغی عمل چکڑے دی واللہ سری والحساب اللہ دیر ذر حساب کون کے دی وذکر اللہ فی ایام معدودات ذکر کوي د الله په غوړو شمار لشو کې شیطانان وشتل درې ورځې یو لسما دو لسما دیار لسما او هر یو سره الله اکبر وای کنه دا یادې ښه فمن تعجل فی یومین هغه چا ته تلوار وکړه او په دوه ورځې کې خپل وشتل پورا کړل ولې چې درې شیطانان هر یو با هو کان ولی نو دروازی یو اشکان شو یو اشکان نو دا دری اروازو درش پیتا درش پیتا کان شو او و کانی خود اختر پر اصار وقتی ویشتیو کنا و کانی نو پورا او یا کانی شو بس تا پزی مواره دا او یا کانی پورا کول دی که درې ورځې کې دی پورا کړو او کنه په دوه ورځې کې دی پورا کړو چې ته یې درې مې تنشي مې ساره دینو دل سیدا الله تعالی سانته اذر کړی دا هغه چا چې تلوار وکړه په دوه ورځې کې وښتل فلایس معالې نشته ګنا په د باندې دته دې مګوننګار وې چې وګورو تا ومن تاخر چا چې رست کړو درې مې ورځې تا فلایس معالې نشته ګنا په د باندې لمن اتقام دا داغا چا دا پارا حکم دے چی دا اللہ نیریگی سو مطلب سوکی چی پا دور وزی کی ولی نو آغا بدا نوی چی دریما پا کچا را وستی را مڑا داو تقوانشو آئے کن داو تقور اللہ تا اچی سوکی دریمی رتی ساری گی نو آغا وی چی وست پورا شو چا چی دور وزی کی وشتی داغی غا نکی گی نه نه الله نو یری په یو بل اعتراضونه مکه وای او یریګه د الله نه پوښه انکم لی تحشرون چې تاسو به الله تذاسر جمع کړی شئ لکه نن چې په حج کې راجم شوی دا د قیامت یو نزار ده کنه ها دا دوه ذکر شو اړوم به بدبخت او دنیا غوخته ادا دویم نیک بخت او دواړه غوخته په دې دریم نبیام خو راشه اوس دا دریم وګوره ومن الناس بارز خلقنا من يعجبك قوله في الحياه الدنيا هغه څوک دی چې خوشحالي تعالی را خبرې دا په دې ژوند دنیا کې ويشهد الله على ما في قلبه او خبره چې کینو الله گواه کوي هغه سبان دي چې د پزړه کې دي ازړه کې ګند دي زړه کې حسد دي وګوره وي الله گواه چې دا خبره مې ته زړه نه وکړه نه پجبه وکړه زړه نه نه وکړه دا هغه وخت کې د نبی دې سلام سره بناستو مجلس کې هډیر چالاک خلق ادا هغه په مخ کې به داسې خبرې کولی او چې هغه به تا وګی خوي او داسې خبرې به کولی د ادب خبرې او د ترقې خبرې او پټول د دنیا تعلق د دنیا سره خبرې ښا اور خبرې سره به وي چې الله شاهد الله شاهد الله گواهی او هو لذ الخصام الله وي د نزان ساته وي دا ډیر سخت جګړ مار دی الذ الخصام د دې چې سوي کنه د پزړو کې نشته دی دروغ وای او یا هغه سړی یادی چې دنیا کې مشري غواړي کنه او دريږي په سټیټ باندې کنه نو ځاس خبرې وکي چې دا خلکو نو سم بوس جوړ کی ها وی سړی کوم داره ګوروي داسې خبرې وکړې وادي وکړې بس وی مونږ خو بدله ووټ ورکو ها ووټ مې دی مولا پسې نظم په بل چا پسې نکاراله مولا ته لګیاو شیرونه ور پر جوړ کړیو ها ولېغه ته خبرې وکړې کنه د ووټ ته پاره الله یې ځان ساتای ګوره ونه چیچی په هو لذ الخصام فیزا تولا کله چې دی واپس لاړ شي د حجنه او نو خلک خوشاله وي چې یاره له خدای کور لتلې ده اته وبو استلی نو اوس باغه سي نه او اوس باغه سي نه چې په لارې وطن یو له سپېړه ور بیا به یو له تنو د یو پټی نه غنی مات کو ته چانه سره واستي ادا روانی اجالی بے کولی کنا نو خلق ویده شکر دے دخده کور للالو توبه بے استلی اس خوب آغا سے نکی کنا خوا کلا چی دے واپس راشی کلی تا نو منڈی وی پزمکا کی اول خوا پارام کردی دا اس منڈی وی لیفس دفیا چی پسادو کی پزمکا کی ویو لکل حرس ون نسلا او تباقی فصلونا او نسلونا د خلقو تو مخلق حیران کیا خدا ہے تو دده جوڑ حج ندی قبول شوی ندی قبول شوی کن خلق ور پور بیا ٹوکی کئی ویدیل تک شیطانان ویشتی دی او اس ور اغی ور پسی شوی دی اغی ایچه تپری دی علیکہ تاولی پا شیطان گزار کهو اغه یو پکې نو وشت شیطانان چا وته ویلي بما سره سبد نو کړی نو ماسک دا حجونه دي خلقو ښا نو دا معنا یو ده ښا د حاجی سره لګي اته مزحاق معنا کوي چې مراد د دنیا د هغه مشر ښا چې خلقو باندې دا مشر کو مشر کوي دا تولا کله چې والی شه پدموکه کې نو اس کوشش کوي پدموکه کې چې فساد کوي نو فساد څه دی خو مالونه د خلقو تباکي او نسلونه د خلقو تباکي او دا غلط مشر دی کنه ښا ډیر مالونه جمع کړو د چانه کارخانه واغسته د چانه پمپونه واغسته د چانه ګاډي قبضه کړو او مالونه او خلق قتل کو بی ګنا څومره لوی ظلم یې وکړ. الله لا يحب الفساد الله نفخی داسې فساد کوونکی. پیدا قیل لو اتق الله کله چې ویل شي د تا په نصیحت کې استادان راشي مینت لا چې الله نو یریګا او زمونږ او خلق تا ته تمام او مون خوشاله و اتا خدا غي نصیحت ظلم شروع کو الله نو یریګا اخذته العزت بالاسم انسی ذل را غیرت په ګنا سره عزت په ګنا سره ویخه ما ته وای بل څوک جوړ نه دی ګناګار خو زیما عزت کرا شین الله ی فحسبه جهنم ما ته پری دی دد پار جهنم کافی دی دد نور علاج نکیږي انت علاج تا دنیا کې علاج نشتا دی بالتا دغه ته لګل غواړي سیمچتا سیمچ کې علاج ده جهنم ولبیس المیاد دی خو د دنیا د پالنګونو او د قالینونو او د سوپسټونو عادت ته الله وشته ده کنه خداره چې آرام پکې نشته نو ډیر بد زید ډیر بد بستر راخا اوس راشه سلورم اعلی حاجی اعلی انسان ومن الناس بعض خلقنا من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله اغه څوک دی چې قربان کړي خپل ځان د پاره طلب د رضا د الله داسې حجیو کو چې نه زتلو نه سو خبر شو نه دراتلو نه سو خبر شو ولي خلق مانځک کی جماعت کیو بلتا او چې پلان نه ښکار چاوته وی چاو ته له حج نه ها دورې سو نه اچ بیا واپس راغې نو خلکو د سار په مانځ کې ولیدو نه زلونه سو خبر شو نه زلونه سو خبر شو حضرت شیخ هم چې راته نو سار وختي ورو ډباو ناغي وی وی سو کې وی جی سیب دې نوارې لړکو مې یشری نفس او ته دې ته ساجت ته چې طالب خلق راضی او دوستان و راضی او مبارکی با کئیو یا خدای نا اس وقت نا خبر نشی اب یاو تخلق پی غورو نا کیوی دور دی مونگتا نوی نا دتلو نا دراتلو کرنگ دی کڑیوی مونگ با گاڑی در وستیو نفس و ابتغام رضوات اللہ دا ام پا کرار او دا سید جہاد پا مسئلہ کی مجاہد دی زانی قربان کو دا اللہ در ازاد پارا ما جو قربان کړه الله ز رضا ده پاره والله رؤوفم بالعباد الله ډیر مهربان دی په داسې بندیانو. یا ایو الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ایمان والو دین سره ټوکې مسخره مکوئ داخل شئ په اسلام کې پورا پورا. هغه وخت کې داسې خلق وګوره دا څوک به وو نوم به ایمان راوړیو اوم به تورات په لاس کې راغستو اوم به ایمان راوړو اوم به خپل د خالد دروازې تعظیم کو اوم به ایمان راوړو اوم به په غمونو کې ویر کو اجلاګانی به کولې تکې او زنانه نبی له سلام تراله اوی وی چې تا خو مسله وکړه چې په مړی باندې ویر مکوې دا ډېر لوی ګناه دی. خما ته بدل پاتې دی ما سره خلق جړلې دي ډېر نو هغه بدل را ته پاتې دی نو ما ته اجازه تو کا چې هغه بدل خلاص کما. نبی اسلام بو تاسو ویلو چې هغه دور او کړه کنه چې زه بیا د پاره باندې کوم خو نو دا هم ډېر وا دور پاک ساک سوک پیدا کیگی خواه دا کارونه کولو هم به اسلام شالو هم به ورسره اغنور خپل رسمی رواجی کارونه کولو. یا ورالا مدینه کی نبی علیہ السلام دا جہاد نوا پس راغی ناغي وی چې ما خو نظر کړل کې پیغمبر دازل راغی واپس دمد ولي چې لا بلن بیا د چا ته ما وچی واپس براشي وی کدی دازل راغی زبا د پسر باندې تم بلوام نبی صلی الله علیه وسلم ډنګ ول ورک کنه خیر دی دا هوتا نظر کړل او نظر دی په نارواو کې نه دی کړل ستا پیغمبر سره محبتو نګور دا کارونه کول اچی دا حکم راغ نو اغار سا ختم شو چی باس ایمان والاو داخل چه پی اسلام کی پورا پورا دا سمو کوئے چی ام دین کوئے ام رواج کوئے ام زانتا مسلمانان وائے او ام غم خادی پر رواج باندے کوئے دا اسلام دے چی دا اخترون پا میند کی بے نکوم ہوئی دا جمع پرد بے نکوم ہوئی دا ولی او دغه سیو پکې دغه را ولما دا کتل اګان را ولما مجلسونه وکوما او سړې په پالنګ کې جوما یلکا دا سکه پاګو باندې به یو بلولي د شربت جام به ول ورکوما ناشنا رسمونه ریواجونه دي دا د کوټه والوي نکاح تړو مونږ ته څه پته و نکاح او تاړه لیک راوستو نو دملانه ولا صادر چاپیر کو نو یو پله یو سړیو نو بل پله بل او زور کا غستر گراوته مو ده وینیکا باندې تړو نو مې چتا سو تاړو نو مونږ ته ساجته چنيکا تړل دي ته وي سړې وجنه پیدا زمونږه رسام دي داسې کوونو یا خدای سناشنا رسونه ابي جام دا کراول د شربت او پاوي کی کاشوغي خوي کرکت انسان لورزی رسمی رواجی کار دای ښا نو دا خو اسلام سره ټوکی مسخری وی چې کارونه بخپل طبیعت کئ او چې د مسلمان مروانیږي په طریقو د شیطان پسې انه لکم عدو مبین یقینا دا شیطان ستاسو لپاره دشمن دی ښکارا فین زللتم کچرو خویدے من بعد ما جات کوم البینات او پس دا غی چراغ لتا واضحه احکام د قران فعلمو پوش ان الله عزیز چلا بدن سزا درکئی ولې تسوی چا پمون قادر نه دی هغه زور اور ذات ته تپوس وکئی خو حکیم دی کې حکمت دی چې مهلت ورکئی هل ينظرون زجر دی دی انتظار نکی چه قرآن راغی نو نور دو سوشی انتظار دی دا خو آخری کتاب دی فبی ای حدیث بعدو یؤمنون انتظار نکی مگر چه راشدی تا عذاب دا اللہ دا مغایات تی چه بی تاویل ننکی گی اللہ راضی پا وریضو کی تا خود یهود و عیسایا واقی دوا نو یا خو اللہ دا غیب زعم کلام کئی کلا کلا نو مخاطب په زعام کلام کوي چې و يهود نو سوارو تاسو خوایې کنه چې په خوا به عذاب راته نو الله په وریځو کې راغی نو په خلکو به عذاب راو وره عقیده عقیده واخه نو دا غي په زعام کلام کوي او یادا چې تقدیر مگر چې راشي عذاب د الله په سورو د وریځو کې والملائکۃ او راشي ملائک د عذاب وقضی الامر و فیصل شکار فیل اللہ ترجع الامور دا خو دنیا عذابو دا آخرت آخلا اللہ تواپس کی دل دی دا طول و فیصلو نمس اللہ جہاد کی اگر دو بابا ذکر شوی تعذیب الاخلاق او سیاست مدنیہ او تدبیر منزل اگر برستو شروع کی گی 214 نا خدا میانز کی حج و عمرہ دا مسائل بیان کو جہاد سر تعلق او رد رسومات و باطلہو کو چگوار جہاد اغسو کولشی چید رسمنو رواجون نپاکی و آخر دعوان